Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Er wordt meer gestolen uit de supermarkt. Wat kunnen winkels nog doen om dat tegen te gaan? En in het Verenigd Koninkrijk zijn beginnende artsen bezig met een 6-daagse staking. Dat is de langste staking uit de geschiedenis van de Britse publieke gezondheidszorg. Nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. In Maastricht is een deel van een dijk weggespoeld. Dat meldt de brandweer. Het water van het afvoerkanaal stroomt daardoor de Maas in. Volgens de brandweer liggen langs de dijk in Maastricht vooral woonboten. Die worden ontruimd. Ook deze vrouw moest haar woonboot verlaten. Ja, we moeten nu verplicht evacueren. In 2021 is ook hoogwater geweest, maar toen is het niet gebeurd. En nu moeten we weg. Ja, dat stuk van de overloop, hoe wij dat hier noemen, dat is helemaal voor de helft weggeslagen. En dat is zeer gevaarlijk. Dus. En nu gaan we dan maar weer, hè? Het is nog onduidelijk hoeveel woonboten er worden ontruimd en hoeveel mensen er zijn getroffen. Bij 2 explosies in het zuidoosten van Iran zijn volgens staatsmedia zeker 103 doden gevallen. De ontploffingen waren niet ver van een begraafplaats waar een herdenkingsceremonie aan de gang was voor de Iraanse generaal Soleimani. Dat zegt correspondent Daisy Moore. Dat is iemand die 4 jaar geleden gedood werd in Bagdad door een Amerikaanse raketaanval. En ja, een heel belangrijk iemand voor veel Iraniërs en andere mensen in de regio. Dus daarom kwamen ze vandaag samen. Een grote, grote menigte dus. En we zien dan ook dat het aantal doden en gewonden de afgelopen uren heel snel oploopt. Veel duidelijkheid over de oorzaak van de explosies is er nog niet. Maar de autoriteiten in Iran spreken van een terroristische aanslag. Er wordt meer gestolen bij supermarktketen Jumbo. Volgens de supermarkt gaat 1% van de omzet daardoor verloren, zo'n 100 miljoen euro. Het bedrijf gaat extra maatregelen nemen in de winkels, zoals meer cameratoezicht. Zo'n 7,1 miljoen mensen hebben vorige week geluisterd naar de top 2000 van NPO Radio 2. Het is voor het eerst dat zo duidelijk te zien is hoeveel mensen luisteren naar de jaarlijkse eindejaarslijst van de zender. Een van de laatste nog levende Engelandvaarders is overleden. Tweede Wereldoorlog-veteraan André Hissink voerde tijdens de oorlog meer dan 60 vluchten uit boven Frankrijk, Nederland en Duitsland. Hij was 104 jaar. De politie heeft nog eens 2 jongens opgepakt in verband met de steekpartij in Enschede op 22 december. Daarbij kwam een 15-jarige Syrische asielzoeker om het leven. Een tweede minderjarige asielzoeker raakte daarbij gewond. De nu opgepakte jongens zijn 16 en 17 jaar oud. Eerder werden al 2 andere verdachten aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man en een 20-jarige vrouw. Alle personen die zijn aangehouden komen uit Enschede. Door de vele regen en ook door storm Henk hebben dakdekkers het erg druk. Ze krijgen veel telefoontjes van mensen die schade aan hun huis hebben door het weer. Deze dakdekker in Arnhem ziet vaak hetzelfde probleem terugkomen. Hoofdzakelijk schoorstenen die is, helemaal verzadigd zijn, waar je op het ogenblik niets aan kan doen, alleen een noodverband kan leggen en het komende voorjaar gewoon rigoureus aanpakken. Hoofdzakelijk ben je nu bezig met problemen te verhelpen die je kunt verhelpen, zoals een losse dakpan of een stuk lood dat weggewaaid is. Maar voor de rest is het toch armzalig gedoe nu. Door storm Henk kregen hulpdiensten veel meldingen over losgewaaide gevels en ook over zonnepanelen en ook over omgevallen bomen. Een 75-jarige man uit Windhoree in Noord-Brabant kwam gisteravond om het leven nadat hij vermoedelijk door de wind van zijn fiets was gevallen. Het weer, veel bewolking en ook veel buien. In het zuiden ook kans op onweer en hagel. Later vanavond en komende nacht regent het ook. Het koelt dan af naar zo'n 6 graden. Morgen ook regen met af en toe droge periode. Het wordt dan tussen de 4 en de 8 graden. Suzanne, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Is het druk vandaag? Nee, helemaal niet. Er is nauwelijks verkeersaanbod. En de files die er staan, die leveren over het algemeen niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er is 1 uitzondering en dat is de file op de A16 Rotterdam-Breda. Daar sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Ridderkerk. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. NPO Radio 1. NOS NTR. Er wordt veel meer gestolen bij de Jumbo. En niet alleen die supermarktketen heeft ermee te maken. Eigenlijk zijn dat alle leeftijdsgroepen. Laatst had ik ook nog een jongetje van een jaar of 12... die een zakje snoep en een blikje energy had gestolen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Voor 100 miljoen euro aan spullen wordt er per jaar niet afgerekend, zegt de Jumbo. Dat is 1% van de totale omzet. Verslaggever Eva Wiesink sprak met Jumbo-topman Ton van Veen. We hebben afgelopen jaar gezien dat het aantal meldingen wat wij in ons systeem hebben, als het gaat over het aantal geconstateerde diefstallen, met 60% is gestegen. We hebben het echt over honderden gevallen per week die ons bekend zijn. En dan denk ik dat er ook nog heel veel gevallen zijn die ons niet bekend zijn. Dus het is een probleem, een steeds groeiend, groter wordend probleem. Natuurlijk de diefstal, maar ook de situatie van onze medewerkers. En voor klanten die daar getuigen van zijn, is niet altijd prettig. Het leidt tot spanningen in de winkels. Hoe komt dit 60% meer in een jaar tijd? Ja, dat is voor ons natuurlijk ook gissen. Natuurlijk zijn als gevolg van de inflatie boodschappen duurder geworden. Maar goed, dat kan natuurlijk nooit een excuus zijn om dan maar te gaan stelen. Wat kunt u doen aan die onveiligheid voor het personeel? Kijk, onze medewerkers zijn vooral opgeleid om service te verlenen en vriendelijk te zijn tegen klanten. En worden nu noodgedwongen soms geconfronteerd met het feit dat ze klanten moeten aanspreken op het niet volledig scannen of het niet afrekenen van hun boodschappen. Even over alle andere zaken die ook vandaag spelen. Hoge omzet, maar het staat allemaal onder druk. Marktaandeel onder druk. Maakt u zich zorgen? Nou, zorgen is niet het goede woord. Ik ben wel alert op wat er gebeurt. Binnen Jumbo, maar ook in de wereld om ons heen. Hè. We zitten nog steeds in een wereld waar kosten stijgen. We proberen dat zo min mogelijk door te vertalen in hogere prijzen. Sterker nog, we willen onze prijzen eigenlijk verder gaan verlagen. En dat zijn dunne marges. Ik bedoel, we hebben 11 miljard omzet, maar minder dan 1% daarvan houden we over aan winst. Maar als u zegt minder dan 1% houdt u over aan winst, dan is een diefstal van 1% van die 11 miljard, 100 miljoen euro, is echt enorm. Dat klopt. We hebben over 2022, de cijfers van 2023 die zijn nog niet bekend, hebben wij 80 miljoen winst gemaakt. Dus we hebben meer diefstal dan dat we winst maken. En dat is niet gezond. Wat is nou de top 5 meest gestolen artikelen? Nou, op nummer 1, en misschien onverwacht, is een kilo kipfilet. Daarnaast zien we veel vlees en vis op 2 en 3. De ponspakken koffie op nummer 4. En nummer 5, maar dat is een brede range, is cosmetica. Dus veel tandpasta en andere producten. Aldus de topman van Jumbo, Ton van Veen. Martijn Wildeboer is van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid, dat winkels helpt om diefstal tegen te gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Van Veen heeft het over een stijging van 60% in een jaar tijd over die winkeldiefstallen. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, ik vind 60% vind ik wel heel heftig. Ik kan me ook voorstellen dat de heer Van Veen daar echt wel van geschrokken is. We zien natuurlijk wel in de afgelopen 2 jaar een enorme toename van het aantal geregistreerde winkeldiefstallen. Ja, en waar ligt dat aan? Ik denk inderdaad, zoals de heer Van Veen ook aangeeft, aan de financiële situatie van mensen. Kosten zijn hoger. Levensonderhoud is duurder geworden. Dus, maar ik vind dat daarnaast ook wel een mentaliteitsprobleem boven water komt. Los even van de financiële perikelen waar menigeen mee te maken heeft, zit er ook qua mentaliteit wel iets van we verdienen ten slotte dat we maar alles mogen en alles kunnen en ook alles mogen zeggen en alles mogen vinden. En terecht dat ook de heer Van Veen daar richting zijn eigen personeel bepaalde opmerkingen op maakt. Ja, maar dat zou dan in de laatste 2 jaar zo erg zijn toegenomen? Nou, corona heeft natuurlijk aangetoond dat het aantal winkeldiefstallen in die periode enorm is afgenomen. Vanwege het feit dat het overzicht in de winkels die open waren, en vooral de supermarkten ging het dan om, dat natuurlijk dusdanig was vanwege het minder aantal bezoekers Dat ook de kans om winkeldiefstal te plegen een stuk lager werd, omdat je gewoon eerder werd opgemerkt. Maar na het vrijgeven van corona zagen we in eerste instantie natuurlijk weer de toename van het aantal bezoekers. Maar toch ook wel een gedrag bij mensen korte lontjes, sneller agressief, vinden dat ze gelijk hebben. Ja, dat is dan een beetje dubbelop. Dus ja. De mogelijkheid was er weer vanwege het mindere overzicht. En de mentaliteit van de mensen was wat minder strikt dan voorheen. Ik hoor u niet over zelfscankassa's. Nou, we hebben natuurlijk ook in overleg met de politie gekeken van ja, is dan de zelfscankassa een instrument wat voor een enorme toename aan winkeldiefstallen heeft geleid, dan komt dat niet voort uit de cijfers. Dus binnen de registratie vanuit de politie blijkt niet dat zelfscankassa's in één keer top nummer 1 zijn van de problematiek rondom winkeldiefstal. Natuurlijk gebeurt er ook winkeldiefstal bij zelfscankassa's. Maar het is niet 1-op-1 te herleiden dat de introductie van de zelfscankassa geleid heeft tot een toename van winkeldiefstallen. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat dat gewoon niet geregistreerd wordt? Dat er wordt gezegd dit is een winkeldiefstal en dat dan niet wordt gezegd waar dat dan precies gebeurt? Nou ja, dan ben je inderdaad dus afhankelijk van hoe dat geregistreerd wordt en weggezet wordt. Maar ik heb daarin wel vertrouwen in de politie dat dat wel nagevraagd wordt of dat zoiets gerelateerd is. Zeker op het moment dat die discussie rondom de zelfscankassa's natuurlijk een vlucht heeft genomen. Ja. Dus de politie is daar ook wel alert op. Bij Jumbo wordt dus 1% van de omzet gestolen. Is dat nou veel vergeleken met andere winkels of is dat vergelijkbaar? Nou, dat weten we dus eigenlijk niet, omdat Jumbo eigenlijk de eerste partij is die dusdanige openheid van zaken hierin geeft. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel moedig van de Jumbo dat ze dus ook durven te zeggen van gewoon 1% van het totaal omzet. Dat is gewoon derving wat we kwijtraken. Maar we weten het niet, van anderen. En we maken eigenlijk een schatting van een totaal kostenplaatje van 2,5 miljard... voor de gehele detailhandel op basis van winkelcriminaliteit. En winkeldiefstal valt er ook onder. En als dan alleen de Jumbo daar al 100 miljoen van wegsnoept, nou, dan moet ik, denk ik, dat bedrag nog een beetje even gaan bijstellen. Ja, precies. Topman van Veen heeft het ook over de spanning die winkeldiefstal teweeg brengt. Ziet u daar nou ook een verandering in ten opzichte van eerdere jaren? Nou, we zien in zoverre de verandering dat de verdachte die wordt aangehouden op verdenking van winkeldiefstal vaak wat mondiger is. En je moet je voorstellen dat als je 16-jarige denkt een leuk baantje bij de supermarkt te hebben en je moet uiteindelijk een volwassen man, vrouw moet je aanhouden voor winkeldiefstal, doe dat ook nooit alleen, is ons advies. Dus zorg altijd dat er een leidinggevende of kaderpersoneelslid bij aanwezig is. Maar als je dat dus moet doen en je krijgt een grote mond terug van dat waar bemoei je mee en wie denk je wel dat je bent, ja, dan is dat natuurlijk wel intimiderend. En dat is, het kan, zolang het organisatie gerelateerd is, kun je het nog van je af laten glijden. Maar op het moment dat het persoonlijk wordt en er bijvoorbeeld ook gewezen dat er aangegeven wordt dat ze weten waar je woont, dat soort zaken, ja, dan praten we over een andere vorm van agressie. Nog los van het feit dat het ook nog fysiek tot ellende kan leiden. Ja. Dus de toename van zowel fysieke als verbale agressie baart ons echt heel veel zorg. Ja, en Jumbo wil meer camera's gaan ophangen. U adviseert winkels om winkeldiefstal tegen te gaan. Is dat dan een oplossing? Camera's is altijd een onderdeel van de oplossing. Meer camera's leidt tot meer overzicht. Maar je zult altijd ook mensen moeten hebben die natuurlijk de camera's kunnen bedienen, dus kunnen uitlezen. De vraag is of je 24/7 camera toezicht wil hebben. Oftewel, er moet iemand achter de camera zitten die 24 uur per dag, of tenminste in ieder geval tijdens de openingstijden, de camera's uitkijkt. Ook dat zijn weer kosten die dat met zich meebrengt. En alleen maar camera's. Ik denk dat als je, het is altijd een combinatie van zowel hoe je je organisatie op orde hebt, dus hoe reageert je personeel. In combinatie ook, en zoals wij dat dan noemen, elektronische maatregelen, ja, zoals camera's. Dus het is niet alleen camera's ophangen en daarmee wordt het veilig, helaas. Dank voor dit gesprek. Martijn Wildeboer van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg? Nog steeds rustig? Ja, het blijft rustig. Zo rond de 20 kilometer file in heel Nederland. Er is één file die nu opvalt en dat is de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en Westervoort ruim een half uur oponthoud door een auto met pech. Niet alleen in Nederland, maar ook in België hebben ze last van de hoge waterstand. In Geraardsbergen moesten 8 gezinnen hun huis uit, schrijft HLN. Ze werden om 4 uur door de brandweer uit hun woning gehaald. In Afflichem wonen 10 gezinnen nu op de eerste verdieping van hun huis, omdat er tot zo'n 30 centimeter water in de woonkamer staat. Een vrachtwagen met bijna 1000 kilo drugs verstopt tussen de kroppen sla is in Spanje onderschept. Het voertuig had de bestemming Nederland en stond op het punt om te vertrekken. De Spaanse politie deed een inval in een boerderij, schrijft de Telegraaf. En daar stonden verschillende vrachtwagens die vol met hars zouden worden geladen. Er zijn 3 mensen aangehouden. En een bijzondere prestatie in de Verenigde Staten. Een jongen van 13 heeft als eerste mens ooit het spel Tetris uitgespeeld. En daar was hij heel blij mee. Echt uitspelen kan trouwens niet, want het spel heeft oneindig veel levels. Maar Tetris zelf omschrijft het voorval als het breken en verslaan van het spel. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause met drive-by. In het Verenigd Koninkrijk begint vandaag een 6-daagse staking van beginnende artsen. Dat is de langste staking in de geschiedenis van de NHS, de National Health Service, oftewel de publieke gezondheidszorg van het Verenigd Koninkrijk. En met die NHS gaat het niet al te goed. Daarom nu contact met onze correspondent Arjen van der Horst. Ja, Arjen, waarom staken deze beginnende artsen? Ja, dit gaat terug tot wat ze hier de Age of Austerity noemen. Hè? Die jarenlange bezuinigingen van de conservatieve regering op de publieke sector na de financiële crisis van 2008. Nou, salarissen van verplegend personeel en artsen werden bevroren, terwijl ja, die kosten voor levensonderhoud bleven stijgen. En vooral de afgelopen jaren was de inflatie in het VK torenhoog natuurlijk. Met als gevolg dat ze er 26% in koopkracht op achteruit zijn gegaan. Zo berekende de artsenvakbond. Nou, nu denken we vaak dat artsen en chirurgen in ziekenhuizen vaak grootverdieners zijn. Maar dat geldt zeker niet voor beginnend artsen. Die hebben een bruto basissalaris van 38.000 euro per jaar. Zij eisen nu een loonsverhoging van maar liefst 35%. Maar dat is geen luxe, zeggen ze. Het is enkel bedoeld om dat hele grote gat te dichten dat is ontstaan door de jarenlange uitholling van hun salarissen. Ja, want dit speelt al zo lang. Hoe zou je zeggen dat de NHS er op dit moment voor staat? Oh, niet best, hè. Deze staking kan eigenlijk ook niet op een slechter moment komen. Januari is traditioneel de drukste maand van het jaar voor ziekenhuizen. We zitten ook nu midden in een piek van COVID- en griepbesmettingen. De wachtlijsten, die waren al gigantisch, hè. Bijna 8 miljoen Britten nu wachten op een operatie of andere medische behandeling. En dat wachten kan een paar maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar jaar. En door de staking zijn er weer duizenden operaties geschrapt. Dus dat wordt alleen maar erger. En dit komt midden in een crisis waarin de NHS al lange tijd verkeert. Je moet soms heel lang wachten op een ambulance. En als je dan wordt opgehaald, dan moet je soms urenlang wachten buiten de afdeling spoedeisende hulp. Als je dan uiteindelijk wordt doorverwezen, dan zijn er geen bedden in de ziekenhuizen. Waarom zijn er geen bedden? Dat heeft te maken met vooral oudere patiënten die ontslagen worden, maar niet weg kunnen omdat er geen plek is in de verzorgingstehuizen. En ze houden dus bedden langer vast dan nodig. En er zijn tekorten aan verplegers, er zijn tekorten aan artsen en huisartsen. Er is een hoge mate van burn-out en veel verplegers en artsen stoppen er gewoon weg mee omdat ze geen zin meer hebben in die permanent hoge werkdruk. Dus kortom, het is echt een grote chaos bij de NHS op dit moment. En dan zijn er nu onderhandelingen bezig, hè, met de Britse regering. 35% willen de beginnende artsen. Hoe staat de regering daarin? Ja, die onderhandelingen zitten muurvast, want de regering wil maar maximaal 12% loonsverhoging geven. De staatsschuld is hoog, de economie zit in een dip, dus de regering heeft niet zoveel zin om op dit moment flink de portemonnee te trekken. Ook omdat ze bang is dat dit de inflatie verder opdrijft. Maar dan gaat het dus helemaal niet lukken voor die jonge artsen? Het is heel moeilijk te zeggen, hè. Afgelopen jaar was echt een stakingsjaar in het Verenigd Koninkrijk met langdurige stakingen in meerdere sectoren. Nou, de regering slaagt er wel in om deals te sluiten met andere beroepsgroepen uit de publieke sector, zoals verplegers en leraren bijvoorbeeld. Maar de beginnend artsen, die hebben echt de hakken in het zand gezet, want ze weten dat dit de Achilleshiel is van de regering. Dit is een verkiezingsjaar. De problemen binnen de NHS zijn de nummer 1 of 2 zorg van heel veel kiezers. Vorig jaar was het ook een van de grote beloften van de regering Sunak. Het terugdringen van die wachtlijsten. Nou, dat is mislukt. Sterker nog, die wachtlijsten zijn alleen maar groter geworden. En deze staking gaat dat probleem alleen maar erger maken. En de artsen weten ook dat ze de publieke opinie aan hun zijde hebben. Ook al leidt deze staking tot problemen voor veel patiënten, de meeste Britten vinden dat de artsen recht hebben op een flinke salarisverhoging. Dankjewel. Arjen van der Horst. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanaf morgen draait de film Priscilla in de bioscoop over Priscilla Presley, die als tienermeisje smoor verliefd werd op Elvis en met hem trouwde. Hi. What's your name? Priscilla Boyer. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? Dat was een heel klein stukje uit de trailer. Ik ga daarover praten met NRC filmjournalist Dana Linsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt de film al gezien. Over Elvis zijn natuurlijk al heel veel films gemaakt. Maar wat komen we nou na het zien van deze film over Priscilla te weten? Nou, eigenlijk ook niet zo heel erg veel. En dat is misschien ergens wel de tragiek van dat leven, zoals Sofia Coppola dat in deze film neerzet. Dat wil niet zeggen dat de film teleurstellend is of daardoor niet de moeite waard van het kijken. Integendeel. Maar het gaat heel duidelijk over een jonge vrouw, echt een meisje nog, een kind, in de schaduw van een idool van velen. En als we Priscilla Presley zelf moeten geloven, is dat ook hoe zij dat heeft opgeschreven in haar boek. waar Sofia Coppola zich op heeft gebaseerd voor de film. Ja, en ze was ook betrokken bij de totstandkoming van de film, toch? Ja, de film is dus trouw aan dat boek. En Priscilla Presley heeft ook op het Filmfestival van Venetië verteld dat ze zich zeer in de film herkende. En ze was ook voor haar doen op de persconferentie openhartig daarover. Ook natuurlijk de emoties en de ontroering en alles wat dat teweeg brengt. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een mooi of soms ook weer een verontrustend gegeven. Het hangt af van de biografie die wordt verfilmd. Maar misschien is dat niet wat ons als toeschouwers het meeste zou moeten interesseren. Want ja, het is haar levensverhaal. Maar Sofia Coppola heeft er haar film van gemaakt. En wij als toeschouwers zien een verhaal waar we heel veel vragen bij kunnen stellen. Ja, wat was een van die vragen die jij had? Nou, en dat vind ik ook goed aan de film. Maar hij roept vragen op over fandom, over beeldvorming, natuurlijk over de tijdgeest. Was het toen wel echt zo normaal dat een 14-jarig meisje met een 24-jarige rockster uitging en dat haar ouders met frisse tegenzin het oké vonden dat ze introk op Graceland, waar ze dan als een soort Barbie-pop door Elvis werd omgevormd tot zijn ideale vrouw. Daarmee gaat het over ongelijkwaardige relaties. Het gaat ook over wat is echt, wat is fictie. Het roept vragen op en het is dus niet zozeer veroordelend, begrijp ik. Nee, de film is zeker niet veroordelend. En dat is eigenlijk waar we Sofia Coppola ook om kennen. Ik bedoel, het is precies 20 jaar geleden dat ze Lost in Translation maakte, wat je een hele vergelijkbare film kan noemen over een interesse van een jonger meisje in een oudere, wat uitgebluste acteur. Ze heeft in films als Marie Antoinette en The Beguiled ook laten zien zich heel goed te kunnen verdiepen in hoe het is om een jong meisje te zijn en een vrouw en seksuele gevoelens te hebben, maar daar misschien nog niet iets mee te kunnen of te willen of te hoeven. Dus dat grensgebied tussen kind en volwassen zijn, dat kan zij als geen ander neerzetten in een film. En ze zegt niet van, oh, hadden die ouders maar ingegrepen. Maar de vragen liggen bij ons, de toeschouwers, van, hey, wat vinden we daar eigenlijk nu van? Ja. En hoe is de tijd veranderd? En het is een heel ander beeld wat wordt geschetst van Elvis, hè, wat we normaal te zien krijgen in films. Wat maakt dat los, denk je? Want de film gaat hier dan nog in première, maar is dus ook al op dat filmfestival geweest. Hoe zijn de reacties? De Elvis-fans die zitten hier niet per se op te wachten. Nee. Want die zien natuurlijk een venijnige voetnoot over hun held en idool. Aan de andere kant, het verhaal is niet onbekend. En over Elvis zijn ook zoveel documentaires gemaakt. De een beter dan de ander. De een meer voordeel en achterklap dan de ander. Maar Elvis is een industrie. Dus dit verhaal over Elvis en de jonge meisjes is geen geheim. Het is alleen niet het verhaal dat het eerste wordt verteld. En nu is het voor het eerst wel verteld. En daarmee is de film ook een heel mooi tegenwicht tegen de Elvis-film die vorig jaar in de bioscoop draaide van Baz Luhrmann, waar ik heel erg, laten we zeggen, de gospel-passie, extase. Heel bombastisch, veel muziek. Want er zit helemaal geen Elvis-muziek in, hè, Dana? Werd neergezet in deze film, en dat doet Sofia Coppola eigenlijk in al haar films, maakt ze gebruik van meer hedendaagse muziek. Op een bepaalde manier ook het verhaal vertelt. Het ultieme rocksongtekst van het meisje wat aanbeden wordt. En misschien ook de onbeantwoorde liefde. Maar daarmee gaat Priscilla ook veel meer over het verlangen en het smachten. En misschien ook wel die imaginaire liefde die hoort bij fandom. En of het nou Elvis is of geen idee, Harry Styles of Timothée Chalamet. Waar tijdloos. Jongens, meisjes en mensen van alle genders ook op staan te wachten en naar kijken en te hopen dat hij ze aankijkt. En dan misschien denken, oh, ik ben gezien, ik ben opgemerkt. En dat zit ook in deze Priscilla-figuur. Dus in die zin gaat ze over alle fans. Ja. Gaat de film over alle vanaf, fans. Vanaf morgen dus. Ik ga je onderbreken, Dana. Vanaf morgen dus te zien. Dank alvast voor jouw toelichting hierop. Dana Linssen, filmjournalist bij NRC. Zometeen in Nieuws en Co. In Turkije is de eerste rechtszaak begonnen in verband met de grote aardbeving in februari vorig jaar. Onder andere de eigenaar van een hotel dat instortte staat voor de rechter. En het is nog maar de vraag of het bij deze zaak blijft. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Suzanne de Vries. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Libanon ongeveer 4 raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Voor zover bekend zijn er geen doden en gewonden gevallen. Een deel van een dijk in Maastricht is weggespoeld. Dat meldt de brandweer in Zuid-Limburg. Langs de dijk liggen voornamelijk woonboten, die worden ontruimd. Het gaat volgens de brandweer om zeker 15 woonboten. Iran heeft vanmorgen een dag van nationale rouw afgekondigd na de 2 explosies in het zuidoosten van het land. Daarbij kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De explosies waren niet ver van een plek waar de Iraanse generaal Soleimani werd herdacht. Die werd 4 jaar geleden door een Amerikaanse raketaanval gedood. En een van de laatste nog levende Engelandvaarders is overleden. Tweede Wereldoorlog-veteraan André Hissink voerde tijdens de oorlog meer dan 60 vluchten uit boven Frankrijk, Nederland en Duitsland. Hij was 104 jaar. Helene Geest, je had 20 kilometer net. Hoe is het nu op de weg? Ja, er is toch nog wat bijgekomen. Een mini-spitsje eigenlijk toch nog. Op de A8 bijvoorbeeld een lange file nu van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. 20 minuten tijdverlies door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Verder staat er een auto met pech langs de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maren. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En door een spoedreparatie in beide richtingen 10 minuten oponthoud op de A79 bij Hulsberg. Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, storm Henk, hebben we daar helemaal geen last meer van? Is hij helemaal uitgeraasd nu? Hij is nog niet helemaal uitgeraasd, maar hij is in Nederland wel uitgeraasd. Hij ligt nu boven Denemarken en ook het zuiden van Zweden heeft nog wel met veel wind te maken. Maar in Nederland gaat het eventjes wat rustiger worden. En er zit op de lange termijn ook wel echt wat rustiger weer aan te komen. Maar de komende dagen is het nog wel een beetje zoals dit jaar ook is begonnen. Nat en wisselvallig. Koude lucht komt voorzichtig wel wat dichterbij. En dat gaan we vannacht ook al aan de temperatuurverdeling merken. In Groningen zo'n 2 of 3 graden, terwijl het in Zeeland 8 of 9 graden is. Dus dat is toch wel een behoorlijk verschil. Oh, ja. Ja, en vooral in het zuiden van het land veel bewolking en wat buien. En in het noorden is het dan juist droog en is de maan af en toe te zien. En morgenochtend beginnen we nog met die tweedeling. Vooral in het zuiden buien, in het noorden droog met wat zonneschijn. En die buien trekken in de loop van de dag steeds verder naar het noorden. Dus kan ook in het noorden en midden van het land wel wat regen gaan vallen. En uiteindelijk wordt het even wat droog. Maar helemaal aan het einde van de dag komt er vanuit het zuiden weer een nieuw regengebied aanzetten. En dan gaat het in de nacht naar vrijdag weer langere tijd regenen. Wanneer wordt het droog? Het gaat in het weekend droog worden. Zaterdag is een beetje een overgangsdag. Nog veel bewolking. En we zullen vooral merken dat de temperatuur wat verder omlaag gaat. Want er breekt echt een wat koudere periode aan. De wind gaat naar het noordoosten draaien. Er komt echt flinke koudere lucht onze kant op. Maar het goede nieuws daarbij is wel dat het zonnetje gaat schijnen. Dus het wordt echt van dat koude, droge winterweer. In de nacht de temperaturen ruim onder het vriespunt. Overdag net 1 of 2 graden daarboven. Dus we gaan een winterse periode tegemoet. Dankjewel, Roosmarijn. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossens winkel bij jou in de buurt. Op eens op. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. In Turkije is het eerste grote proces na de aardbeving van vorig jaar begonnen. Begin februari stortte in Adıyaman, in het zuidoosten van Turkije, een hotel volledig in. Er kwamen 72 mensen om het leven, onder wie 24 tieners uit Noord-Cyprus die daar waren voor een volleybaltoernooi. Contact nu met correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Ja, Mitra, er zijn heel veel gebouwen ingestort tijdens de aardbeving. Waarom dan nu een rechtszaak over dit specifieke hotel? Ja, er zijn ook wel meerdere zaken in voorbereiding. Er zijn toch ook vlak na de ramp een heleboel mensen opgepakt. Dat weet je misschien nog wel. Het was een hele reeks van aanhoudingen. Dat waren vooral aannemers, mensen van bouwbedrijven. Maar het duurt allemaal heel erg lang voordat die zaken eindelijk beginnen. En dit hotel, ja, dit is dus de eerste zaak die echt begint. En dat heeft echt wel te maken met de daadkracht van de families van de slachtoffers. Die families komen allemaal uit Noord-Cyprus. Dat is een hele kleine hechte gemeenschap. Die gemeenschap heeft dus in één klap 24 kinderen verloren in dat hotel. Dat was een van die verhalen van de ramp die je niet snel vergeet. Er is toch dagenlang gezocht naar overlevenden te vergeefs. En vanaf het begin hebben die families eigenlijk meteen geroepen om gerechtigheid. Want het leek er meteen al op dat er van alles mis was met de bouw van dat hotel. Die families hebben dus eigen experts ingeroepen. Er is onderzoek gedaan door de universiteit, ook op basis van brokstukken uit het puin. Er is allerlei bewijs gevonden dat het hotel is gebouwd met zand uit de rivier. Nou, dat is absoluut niet de goede basis voor stevig cement. Er zijn ook aanwijzingen dat er steunmuren zijn weggehaald door de eigenaar van het hotel. Er zouden verdiepingen zijn gebouwd zonder vergunning. Dus die families hebben erg veel druk gezet. En tot gevolg dat er dus vandaag dat er voor het eerst iemand echt voor de rechter heeft gestaan. En dat is dus de eigenaar van het hotel en 10 andere betrokkenen. En hoe groot is nou de kans, Mitra, dat zij ook daadwerkelijk worden veroordeeld hiervoor? Dat is lastig te zeggen, maar ik denk dat er in deze zaak wel goede kans is dat het wel gaat leiden tot gevangenisstraffen. Kijk, de vraag is alleen, is het genoeg? Want er ligt een strafeis van 22 jaar celstraf voor nalatigheid met de dood tot gevolg voor deze eigenaar van het hotel, de hoofdverdachte. Maar de families van de slachtoffers die zeggen dat is niet genoeg. Zij zien dit als een moordzaak. Zij zeggen dit is moord en deze man moet veroordeeld worden voor moord. De hoofdverdachte is dus vandaag ondervraagd en hij ontkent al die aantijgingen. Hij zegt juist dat er een heksenjacht tegen hem gaande is. Dat hij onschuldig is en dat hij niks verkeerd heeft gedaan. En dan is daarnaast natuurlijk nog de vraag, is het genoeg in de zin van dat de eigenaar van het hotel de enige straks is die misschien de gevangenis ingaat? Want er wordt natuurlijk ook heel veel gesproken over de vraag, hoe kan het dat zo'n gebouw, zo'n hotel is goedgekeurd? Daar heb je meer mensen voor nodig door natuurlijk. Inspectie. Ja, ja, er is een hele lijst, zeg maar. Er zijn allerlei lagen van verantwoordelijkheid. Daar hebben we het vlak na de ramp ook veel over gehad. Je hebt eerst natuurlijk de bouwbedrijven, de architecten, de constructors en daarna de inspecteurs, lokale autoriteit. Ja, en trapsgewijs gaat dat steeds hoger op. En de kritiek was er natuurlijk meteen al op de regering van president Erdogan over de corruptie in de bouwsector. Dat dit allemaal onder zijn leiding heeft kunnen gebeuren in de afgelopen 20 jaar. Ja, en op dit moment zien we daar echt nog helemaal geen beweging in. Behalve dat activisten en critici roepen om gerechtigheid en verantwoordelijkheid. Ook in de politiek, maar ja, in het Turkije van nu, dat daadwerkelijk zal gebeuren, die kans acht ik toch wel heel klein. Maar betekent dat dan nu niks dat die zaak nu begint? Doet dat niet wat? Zeker wel. Het is, de hoop is dat dit een soort precedent schept. Hè? Dat in ieder geval die zaken gaan beginnen. Dat er beweging in komt en dat er mensen verantwoording moeten afleggen. En dat wordt dan wel gezien als een eerste stap. Los van dit hotel zijn er een heleboel andere soortgelijke zaken. Er zijn een heleboel nieuwbouwflats ingestort die niet hadden moeten instorten. Flats die bijvoorbeeld die 5-6 jaar geleden gebouwd zijn, met vergunningen, met ook de belofte aan bewoners dat het aardbevingsbestendig was. Waar gewoon echt van alles is misgegaan. En dat die zaken zijn in voorbereiding. En dit geeft natuurlijk wel de hoop dat zaken daadwerkelijk gaan beginnen en dat er een vorm van verantwoordelijkheid moet worden afgelegd. Maar goed, er is bij families van slachtoffers toch wel heel veel woede over dat het zo ontzettend lang duurt. Want het is bijna een jaar nu na de ramp en dit is pas de eerste zaak. Dankjewel, Mitra Nazar vanuit Turkije. Het vliegtuigongeluk in Tokio komt door een menselijke fout. Dat blijkt uit de communicatie met het vliegtuig die is vrijgegeven. Gisteren botste een passagiersvliegtuig bij het landen op een toestel van de kustwacht. Alle passagiers wisten het vliegtuig op tijd te verlaten, maar in het andere toestel kwamen 5 bemanningsleden van de kustwacht om het leven. Vlak voor deze uitzending vroeg ik onze correspondent in Tokio, Anoma van der Veren, of er inderdaad sprake was van een communicatiefout. Klopt, het gaat inderdaad dus over een communicatiefout. Het is misgegaan bij het vliegtuig van de kustwacht. Uit de communicatie die is vrijgegeven blijkt dus dat zij mochten taxiën richting de baan. Haneda heeft 3 hele grote banen. Zij moesten naar baan C5, maar ze moesten voor de stopstreep dus stoppen. En dat is niet gebeurd. Het vliegtuigje is doorgereden de baan op. De stunt stond dus al op de baan toen het passagierstoestel aan het landen was. En daardoor is de botsing ontstaan. En hiermee wordt dus ook wel duidelijk dat het gaat om een menselijke fout. Het is absoluut niet om een technische fout. Nee, en wie heeft deze communicatie naar buiten gebracht? Dat is het ministerie van Land, Transport en Toerisme. Dus de overheid eigenlijk. Het is ook het ministerie waar de kustwacht onder valt. En die hebben de communicatie dus vandaag vrijgegeven. Ja. 5 van de 6 bemanningsleden van het toestel van de kustwacht zijn overleden. De piloot heeft het wel overleefd. Hoe is het met hem? Nog steeds in zware toestand. Hij is wel wakker, kan praten, heeft ook gezegd, wij hebben groen licht gekregen. Nu blijkt dus dat niet het geval was, dat het gaat om miscommunicatie. Maar hij is in ieder geval wel wakker en aan het praten. En hij is in ieder geval richting het ministerie aan het vertellen wat er gebeurd is. En daar hopen we meer over te weten te komen in de komende paar dagen. Ja, want eigenlijk wordt er dan nu gesuggereerd dat hij die fout heeft gemaakt. Ja, daar komt het dus wel op neer. Zeker uit de communicatie blijkt dat ook wel. Of het daadwerkelijk echt zijn fout was, wat hij verkeerd had geïnterpreteerd. Dat kan allemaal. Daar kunnen we allemaal verschillende interpretaties op loslaten, zelf ook. Maar uiteindelijk moeten we even wachten op wat hij te zeggen heeft. Maar het gaat in ieder geval zeker over dus een miscommunicatie. Ja, en als je de beelden ziet van het ongeluk, ja, je kunt gewoon bijna niet geloven dat iedereen uit het passagiersvliegtuig het overleefd heeft. Hoe is dat gelukt? Ja, snel handelen, geen paniek. En hoe het vliegtuig gebouwd is, dat zijn de 3 grote punten die op dit moment aangekaart worden. De bemanning van het passagiersvliegtuig is enorm snel gehandeld. In totaal waren ze 18 minuten bezig. Dus landen, botsing, evacuatie en iedereen veilig. Dat heeft in totaal 18 minuten geduurd, echt heel kort. Is een vliegtuigexpert, die gaf ook aan dat op dit soort ongelukken is dat vliegtuig ook gebouwd. In principe, in theorie, moet iedereen binnen 90 seconden uit zo'n vliegtuig kunnen. Ja, dat heeft in dit geval iets langer geduurd. Maar zeker wel snel, kalm en iedereen heeft goed gehandeld. En in Japan worden de bemanningen ook inmiddels als helden gezien. En de evacuatie zelf wordt een wonder genoemd. Het is ook wel begrijpelijk met 367 overlevenden. Maar ja, het belangrijkste is dat iedereen dus inderdaad kalm was, meewerkte en zo snel mogelijk het vliegtuig verlaten. Dat was onze correspondent Anoma van der Veren. Helene Geest, hoe gaat het met die minispits? Ja, die is iets groter geworden, want er zijn wat ongelukken gebeurd. Onder andere bij Eindhoven. Op de A2 daardoor een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Sportnieuws dan. Red Bull maakt zijn entree in de wielersport. De energiedrankfabrikant zit al in het voetbal, de Formule 1 en tal van andere sporten. Maar gaat zich dus nu ook storten op het wielrennen. Het bedrijf uit Oostenrijk gaat de Duitse ploeg Bora Hansgrohe overnemen, waar topwielrenner Roglic sinds deze winter rijdt. De overname moet nog wel officieel worden, want er kan nog tot 26 januari bezwaar worden gemaakt bij de Duitse mededingingsautoriteit. Anderhalve week voor het begin van het Grand Slam toernooi, de Australian Open, heeft Novak Djokovic een nederlaag geleden. De nummer 1 van de wereld verloor op de United Cup in 2 sets van de Australiër Alex de Minaur. Djokovic had opnieuw last van zijn pols, maar de Australian Open komt niet in gevaar, volgens de tennisser. I have plenty of time to plenty. I mean, I think enough time to get myself in the right shape for Australian Open, and that's what matters the most at this point. Ik heb nog genoeg tijd om fit te worden voor de Australian Open, zegt Djokovic, en dat is het belangrijkste op dit moment. Ook de Nederlandse tennisser Botek van de Zandschulp is niet erg succesvol aan het nieuwe jaar begonnen. Hij leed vandaag alweer zijn tweede nederlaag. De nummer 50 van de wereld ging in 3 sets onderuit tegen het 18-jarige Chinese tennistalent Yun Cheng Sang. Is it gonna be some money to shoot? the Seeds of Love van Tears for Fears. Vincent van Gogh is weer terug in Assen. Het standbeeld van de schilder dat onderdeel is van een tentoonstelling in het Drents Museum was bij wijze van grap gestolen door een oudejaarsvereniging. Verslaggever Roel Pauw ging kijken hoe het beeld weer op zijn plek werd gezet. Hoeveel? 900 meter. Had u het beeld gemist? Ja, zeker. Hadden we het beeld gemist? Ja, absoluut. Ik wou er een foto van nemen, maar helaas stond hij er niet. Vincent van Gogh heeft een tijdje doorgebracht in Vledder. Ja, klopt. Heeft hij het daar goed gehad? Hij heeft het fantastisch gehad. Hij had het nooit zo goed gehad eigenlijk. U komt zelf uit Vledder? Ja. Bent u ook van die oudejaarsvereniging, van de oliebol? Nee, vroeger wel. Het is voor jongeren, hè? Ja? Dat is echt een Drents gebruik, jong. Vroeger noemden we dat togen. Mm. Ze hebben elk jaar weer een stunt. Het is fantastisch wat ze doen, hè? Ze hebben die staafwijter uit Delen. En ja, wat nog meer eigenlijk, jong. Ze hebben Ellen en Brammert al gehad. Ja? Ik ben trots op die man nog, hoor. Wat ze voor elkaar hebben. Je moet niet raar kijken dat ze nog Kim met de Eiffeltoren doorkomen. Ja, het zou toch wel fijn zijn als hij weer terug is. Het ziet er nou een beetje zielig uit, die sokkel. Er waren hier net mensen. Die hebben waarschijnlijk een of ander foldertje bij hun. En die zouden eens kijken. Vincent van Gogh, waar staat die dan? Die stonden hier net. Dus dat was wel grappig. Goed gepast? Tuurlijk. Tom Wendt. Kjeld. Ik heb contact met iemand van jullie gehad, maar ja, ik denk, Sjoerd, volgens mij. Sjors is dat. Sjors. Ondernemersvereniging De Vaart is er ook. In de persoon van Kjeld Vosjan. Ja, binnenstadsorganisatie. U heeft Vincent gemist. We hebben Vincent gemist, zeker. Ja. Ja. U was wel een beetje boos ook, eigenlijk. Nou, boos. We kennen Geintje natuurlijk best waarderen. Maar Vincent maakt voor ons onderdeel uit van de hele route in de binnenstad. En die communiceren we ook overal. Ja. Ja, en als Vincent dan weg is, dan is dat toch een beetje teleurstellend. Een attractie minder. Ja, attractie minder. En u heeft ook aangifte gedaan. Ja, het is voor ons een serieus onderdeel van de hele Van Gogh Experience. En we willen ook wel een boodschap ook aan deze jongens natuurlijk meegeven. Joh, het is natuurlijk prima om een stunt uit te halen. Ja. Maar besef ook even wat dat doet. Niet voor mij persoonlijk hoor, maar wat dat doet voor een andere. Tim de Rooij van de oudejaarsvereniging De Oliebol in Vledder is ook aanwezig. Ja, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Ja, ja, Vincent werd meteen gemist. En, nou ja, dat is op zich wel logisch, hè? Want hij is heel groot. Staat op een prominente locatie. Oh, daar komt hij aan. Ja, hij komt net aanrijden. Hij ligt op een aanhangwagen. Ja, alsof hij overleden is. Nou ja, ja, ik wou het haast niet zeggen, maar hij ligt er heel vredig bij, ja. Stevig vastgeshort. Ja, zeker. Banden, matrassen. We doen er alles voor om hem zo zorgvuldig mogelijk te vervoeren. Eindelijk. Hij is er weer. Een rijdende kraan manoeuvreert zich in positie, zodat hij het beeld straks in één soepele beweging van de oplegger kan halen en vervolgens terug kan zetten op zijn sokkel. En als hij er nou weer staat over een paar minuutjes en hij is nog helemaal intact, gaat u dan de hand over het hart strijken? Kijk, die aangifte aan zich, daar kunnen we ook niet zo gek van mee. Ik kan niet aantonen of dat nou omzetderving of minder bezoekers heeft opgeleverd. Of, nee. Daar kunnen we ook niet zo gek van mee. Vier mannen met een helm op houden hem nu vast bij de voeten. Het is echt wel een flink beeld. Meter of drie hoog van de beroemde kunstenaar. In de rechterhand zijn hoed. Onder de linkerarm een schilderij geklemd. Nu zakt langzaam maar zeker zijn rechterbeen over een vierkante buis. En hebben we touchdown. Hij staat er weer. Hij is weer terug op de plek waar hij hoort. Is de kou nu uit de lucht, denk je? Als het gaat om die aangifte? Ga ik stiekem wel een beetje vanuit. Ja. U merkt toch dat het echt een verzekeringsdingetje was ook. En ze toch bang waren voor beschadigingen. Dus nou ja, ik hoop dat ze nog even goed gaan nakijken. We zijn er heel zorgvuldig mee omgegaan, dus hij is niet beschadigd. We hebben altijd wat leuks voor ze mee. Een pak oliebollenmix. Ja, oliebollenmix, ja. Ik ben een busje poedersuiker, hè. Ja, we zijn nou de jaarsvereniging De Oliebol, dus... U heeft het goedmakertje gekregen, oliebollenmix. Het schijnt erbij te horen, ja. Poedersuiker en oliebollenmix. Is hiermee de kous af? Nou, we hebben de aangifte nog openstaan. Bewust ook even dit moment afgewacht. Ik heb ook tegen de mannen gezegd, nou, ik wil daar nog wel even een keer een gesprek met jullie over hebben. Ja. En we laten het beeld ook nog wel even checken of er niet alsnog schade, breuk of wat er ook in zit. Houdt u van oliebollen? Ja, ik bak ze zelf heel graag, moet ik zeggen. Dus, ja. Lang zal dat standbeeld trouwens niet blijven staan, want de tentoonstelling over Vincent van Gogh's verblijf in Drenthe is zondag afgelopen. En dan, het eerste uur van Nieuws & Co. sluiten we af met een nieuwsverhaal dat we net even op een andere manier vertellen. De 5 voor 6. Ah. filmcomponist John Williams heeft in een interview met de Times laten weten toch niet met pensioen te gaan. Sterker nog, met zijn 91 jaar staat hij open voor nieuwe projecten. En mocht je nou denken, waar ken ik John Williams ook alweer van? Grote kans dat je zijn muziek wel eens hebt gehoord. Welcome to Jurassic Park. John Williams maakte dus de wereldberoemde muziek van onder andere Jurassic Park, Indiana Jones en E.T. Maar wat maakt hem nou de ultieme Hollywood-componist? Hij komt uit Amerika. In Amerika is men veel meer en veel langer al bewust van dat je niet zo moet denken in hokjes van klassieke muziek of jazzmuziek of popmuziek, maar gewoon veel meer in goede en slechte muziek. Al dus de Nederlandse dirigent Ernst van Tiel. Alleen is goede muziek niet de enige factor die bepaalt of iemand een goede componist is voor films. Het theatrale, dat is toch wel iets wat het eerst wat binnenkomt. Het is niet zomaar een componist die een aantal films van muziek heeft voorzien. En al die dingen bij elkaar, plus zijn fantasie, hebben ervoor gezorgd dat hij is wat hij is. Ja, dat theatrale, daar is John Williams dus echt een meester in. Hij is heel goed in het neerzetten van de hoofdrolspelers in films. Dat is heroïsch. En vandaar als je in Star Wars begint met die afstand. Quint en dan... Een kwart, hè? Dus quinten en kwarten. Of bijvoorbeeld ook dit. Dat is weer die een dinosaurus, hè? Dat is Jurassic Park, dat begint ook met twee quinten. Ja, een mooie analyse van de Vlaamse muzikant Senne Guns. Toch is het niet allemaal heroïs wat Williams maakt. Ook slechterikken horen volgens hem een mooi muzikaal podium te krijgen. You're gonna need a bigger boat. Your lack of faith disturbing. Er zullen veel regisseurs samen willen werken met de uit zijn pensioen teruggekeerde John Williams. Maar op welke film zal hij ja gaan zeggen? Dan is de vraag. NPO Radio 1. In Hoe word je zo als maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Zaterdagavond onderzoekt ze de vrouwelijkheid van Barbie. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out. En vraagt ze zich af, hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? Gewoon een boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht, met alleen een havenopleiding, die woont in een Rijntjeshuis in Deventer. Hoe word je zo als? Zaterdagavond van 9 tot 10 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond en welkom bij het laatste half uur van Nieuws en Co. Wat betekent de aanval op de Hamas-leider van gisteren voor de situatie in het Midden-Oosten? En bij explosies in het zuidoosten van Iran zijn veel doden gevallen. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Iran heeft vanmorgen een dag van nationale rouw afgekondigd na de twee explosies in het zuidoosten van het land. Daarbij kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De explosies waren niet ver van een plek waar de Iraanse generaal Soleimani werd herdacht. Die generaal werd 4 jaar geleden door een Amerikaanse raketaanval gedood. Iran spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat Iran snel en krachtig zal reageren op de aanval. Bij de supermarkten van Jumbo werd er het afgelopen jaar meer gestolen dan dat er winst werd gemaakt. Die komt waarschijnlijk iets lager uit dan de 80 miljoen van het jaar ervoor. Terwijl het afgelopen jaar mensen voor een bedrag van 100 miljoen euro aan spullen meenamen zonder af te rekenen. Het gaat volgens de topman van Jumbo vooral om producten die een hoge prijs hebben. Nou, op nummer 1, en misschien onverwacht, is een kilo kipfilet. Daarnaast zien we veel vlees en vis op 2 en 3. De ponspakken koffie op nummer 4. En nummer 5, maar dat is een brede range, is cosmetica. Dus veel tandpasta en andere producten. Het is niet duidelijk waardoor het aantal winkeldiefstallen is gestegen. Volgens deze expert ligt het niet aan de zelfscankassa die de afgelopen jaren steeds meer een supermarkt is te vinden. We hebben natuurlijk ook in overleg met de politie gekeken van ja, is dan de zelfscankassa een instrument wat voor een enorme toename aan winkeldiefstallen heeft geleid? Dan komt dat niet voort uit de cijfers. Natuurlijk gebeurt er ook winkeldiefstal bij zelfscankassa's. Maar het is niet één op één te herleiden dat de introductie van de zelfscankassa geleid heeft tot een toename van winkeldiefstallen. Het gaat over de gehele lijn wat dat betreft. Winkeldiefstal zorgt volgens Jumbo voor een onveilige winkel. Want als personeel een winkeldief betrapt, levert dat soms onprettige situaties op. Daarom gaat het bedrijf nieuwe methoden testen om diefstal tegen te gaan. In Maastricht is een deel van een dijkje weggespoeld. Het water van het afvoerkanaal stroomt daardoor de Maas in. Zeker 15 woonboten langs de dijk worden ontruimd. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Libanon ongeveer 4 raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Voor zover bekend zijn er geen doden en gewonden gevallen. En vorige week hebben zo'n 7 miljoen mensen geluisterd naar de top 2000 van NPO Radio 2. Het is voor het eerst dat zo duidelijk te zien is hoeveel mensen luisterden naar de jaarlijkse eindejaarslijst van de zender. Het is daardoor niet duidelijk of het een record is. In Rutten, in de Noordoostpolder, is de brandweer nog steeds aan het nablussen bij het koel- en vriesbedrijf waar gisterochtend brand uitbrak. De brandweer had 20 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Naar aanleiding van de brand wil landbouworganisatie LTO dat er een zogenoemd zonnepanelenprotocol komt. Het kan toch behoorlijk gevaarlijk zijn. Je wil niet dat de zonnepanelen, de glasdelen daarvan, in het voedselketen terechtkomen. Het moet gewoon goed geregeld zijn. We hebben de aanloop met de asbest precies hetzelfde meegemaakt. Er komen steeds meer zonnepanelen bij. En er moet gewoon klip en klaar helder zijn van wie is verantwoordelijk waarvoor en hoe lossen we zaken op. Zonnepanelen springen bij brand uiteen en de glassplinters worden door de wind en de rook meegenomen. Het opruimen daarvan is een lastige klus en kost veel geld. Wie ervoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Na Formule 1, voetbal en tal van andere sporten richt Red Bull zich nu ook op wielrennen. De energiedrankjesfabrikant heeft wielerploeg Bora Hansgrohe overgenomen. De overname is nog niet officieel, want er kan nog bezwaar worden ingediend bij de Duitse mededingingsautoriteit. Het is nog onduidelijk of de wielerploeg van naam verandert en wat de plannen van Red Bull zijn. Bora en Red Bull werkten al langer samen op het gebied van talentscouting. Het weer, veel buien, met in het zuiden ook lokaal onweer of hagel. Vanavond blijft het regenen, het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen volgen ook buien, maar is het af en toe ook droog. Het is dan iets kouder, met temperaturen tussen de 4 en de 8 graden. Suzanne, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Heb je nog files, Helene? Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken veel vertraging. Onder andere bij Eindhoven, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt de Hocht. Het oponthoud is daar een half uur, de rechte rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam die is even helemaal dicht bij Zoeterwoude-Dorp, althans de hoofdrijbaan. Daar is een ongeluk gebeurd. Je kunt nog wel via de parallelbaan daar. Verder gebeurde er een ongeluk op de A8 bij Zaandam en dat leidt tot file op de A10 Noord tussen Volendam en de Koentunnel. De vertraging is daar 20 minuten. Een kapotte vrachtwagen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort veroorzaakt een file van 6 kilometer bij de afrit Maren. En door een ongeluk op de A79 van Heerlen naar Maastricht bij Hulsberg ook een kwartier vertraging. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Leren mediteren? Zen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een onverwachte wending in het Midden-Oosten gisteren, toen de hoge Hamas-leider al-Aruri werd gedood door een Israëlische drone-aanval. Niet in de Gazastrook, maar in de hoofdstad van Libanon, in Beirut. Het was een drone met een zacht geluid. Eén met twee raketten die explodeerden in het gebouw, zeiden twee getuigen na de inslag. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De grote vraag is, hoe gaat Hezbollah reageren op die aanval? Hezbollah-leider Nasrallah houdt op dit moment een toespraak. Daarover zometeen meer van onze correspondent Daisy Moore. Maar ik ga eerst praten met Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Want waarom is die reactie van Hezbollah zo belangrijk voor de situatie in het Midden-Oosten? Nou, dat is eigenlijk al sinds die eerste aanvallen van Hamas, 7 oktober, is dat de grote vraag van blijft het een Gaza-oorlog of wordt het een regionale oorlog? Dus toen hield iedereen eigenlijk al zijn adem in. En het leek toen al vrij snel van, oh ja, Hezbollah heeft eigenlijk geen trek in een verdere escalatie. Op dat moment was dat vanuit Israël hetzelfde. Maar nu zijn er de laatste tijd, en natuurlijk vooral gisteren, wel ontwikkelingen die lijken in ieder geval te laten zien dat Israël daar nu wat anders in calculeert. En naast Hamas is Hezbollah in de bredere regionale, zoals ze het zelf noemen, as van verzet, verreweg. Ja, de meest invloedrijke speler, de meest machtige speler. Dus vandaar dat iedereen daar nu naar kijkt, vooral omdat die aanval dus echt in het hoofdkwartier, het hol van de leeuw van Hezbollah zelf was. Ja, de druk wordt opgevoerd, zo gezegd. Zeker, ja. Dit is echt voor beide wat ze dan de afgelopen maanden telkens de rules of engagement hebben genoemd. Dus dat was rondom de grens, 5-10 kilometer landinwaarts. En nu zo'n supergerichte aanslag in de hoofdstad in Beirut. Dat is echt een gamechanger. Ja, en u zegt een gamechanger, maar we weten het dus nog niet. We weten nog niet wat Hezbollah wel wat de reactie zal zijn, ja. Ja, nee, as we speak is Hassan Nasrallah ook die speech aan het geven. Maar het is al duidelijk, hij heeft al gezegd, we kunnen dit niet onbeantwoord laten. Dat zou een ontzettend gezichtsverlies betekenen natuurlijk voor die organisatie. Het is eigenlijk op een bepaalde manier ook heel gênant voor hen dat dit kan gebeuren in op de plek waar op aarde waar zij zich het meest machtig wanen. Maar ook omdat zeg maar de machtsbalans, de deterrence waar Libanon, waar de regio op leunt, daarmee ook weg. Als zij niet reageren, ja, dan is niemand van Hamas of Hezbollah in Libanon meer veilig. Nee, dat betekent dus nogal wat. Wat zou een reactie kunnen zijn van Hezbollah? Nou, daar wordt heel druk over gespeculeerd. Ik heb ook veel contact gehad met Libanese analisten. Men denkt wel van ja, omdat deze aanval van Israël dus eigenlijk out of the box was, buiten die rules of engagement, moet ook het antwoord dat zijn. Nog wat extra raketten vanuit het zuiden van Libanon richting het noorden van Israël. Ja, dat zal het niet zijn. Nee, want er zijn vanmiddag weer 4 raketten afgevuurd. Ja. Maar dat zou dit niet zijn, zeg maar, niet het antwoord. Nee, dat kan het niet zijn. Maar er wordt nu ook wel in het discours van Hezbollah wordt al gezegd, nou, we laten ons niet uit de tent lokken. Er komt een antwoord. Jullie, dat zal onmiskenbaar zijn, maar dat kan ook strategisch tijd kosten. Dus er wordt wel een beetje gespeeld met die verwachting van het is misschien niet hier en nu meteen. Maar het gaat gebeuren, ja. Ja. Ja, en dan is de vraag, gaat het hierdoor escaleren? Voor zover dat eigenlijk niet al aan het gebeuren is. Nou, dat is een interessante vraag inderdaad. Want, eigenlijk is die aanval van gisteren, dat is de escalatie. Er was eigenlijk best een modus operandi. En hiermee is die echt wel uit het lood geslagen. Dus die escalatie heeft al plaatsgevonden, maar hoe het zich verder gaat ontwikkelen, dat is heel onduidelijk. Wat wel al aangegeven is van ja, er zijn wel eerder dit soort aanslagen geweest op grote leiders uit het regionale verzet. Mughniyeh, Qasem Soleimani. En daar was toen ook niet een onmiddellijke reactie. Dus ze zeggen ook nou, onze beslissing om wel of niet tot een verdere opschaling van onze oorlog over te gaan, hangt, hangt niet van zo'n reactieve daad af. Dat is een strategische afweging. En dat zullen we nog wel zien. Ja. En Nasrallah heeft in eerdere speeches en ook vandaag ook benadrukt. Ja, we zijn al in oorlog. Er is al een tweede front. En zo voelt het voor Zuid-Libanon ook zeker. Er zijn al, nou ja, volgens tussen de 75.000 en 100.000 Libanezen op de vlucht. Er zijn al meer dan 100 doden gevallen. Dus ook daar voelt het voor Libanezen vaak wat raar om te zeggen. Komt er een tweede front? Ja, dat is er al, zeggen zij. Ja. Die is er al. Het kan natuurlijk zeker verder escaleren, ja. Ja. En dan Israël. Israël weet toch ook dat het een reactie uitlokt met deze aanval? Dat moet dan toch ook ingecalculeerd zijn? Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt me duidelijk. Tegelijkertijd zeiden ze wel, en blijven ze hebben natuurlijk officieel heeft Israël deze aanslag ook niet opgeëist. Nou, niemand twijfelt er echt aan dat Israëlische veiligheidsdiensten daarachter zitten. Ze eisen nooit dit soort aanslagen op. Maar ze zeiden wel heel duidelijk, dit was een aanval op Hamas. Dit was een vergelding voor de aanslagen van 7 oktober. Dit was niet een aanval op Hezbollah. Dit was niet een aanval op Libanon. Dus zij gaan rekenen, lijkt toch ook een beetje te rekenen op, ja, de weerzin van Hezbollah om hier echt all in te gaan. Die natuurlijk eigenlijk de afgelopen 2 maanden al wel duidelijk is geworden. Ja, dank voor dit gesprek. Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Ja, en het werd net al genoemd, die lange toespraak van de leider van de gewapende groep Nasrallah. Die is op dit moment bezig. Ongeveer een uur geleden begonnen. Correspondent Daisy Moore, jij volgt die toespraak. Heeft Nasrallah al gereageerd op die aanval van gisteren? Nou, hij heeft zijn condolences aangeboden aan Hamas. Eigenlijk vrij aan het begin van zijn toespraak. Hij liet bijna een half uur op zich wachten. En hij is dus nog bezig. Ik zit hier in Beirut met een groepje mensen bij de televisie in de buurt. Maar eigenlijk is de reactie hier een beetje dat het een beetje saaier is dan verwacht. Dus ja, we wachten nog even af wat er komen gaat. Of hij de rest of het meest felle bewaart voor het eind van zijn speech. Maar hij heeft ook al gezegd dat hij een paar onderwerpen zal uitstellen voor zijn toespraak van morgen. Dus morgen weer een speech. Oh, oké. Okay. En jij zit daar dus met een aantal inwoners van Libanon. Met wat voor gevoel zitten zij daar nou na die aanval van gisteren in de hoofdstad? Nou, er werd hier wel erg uitgekeken naar de speech. En de sfeer is ook echt wel erg gespannen. Hoe mensen het zien, ja, dat hangt er natuurlijk net maar van af wie je het vraagt. Want er zijn mensen die Hezbollah steunen. Maar er zijn ook veel mensen in Libanon die helemaal niet op een oorlog zitten te wachten. En die Hezbollah eigenlijk helemaal niet steunen. Maar goed, we hoorden het net al. Sinds 7 oktober is het hier ontzettend onrustig. En er is natuurlijk echt wel angst voor verdere escalatie, voor zover dat dit nog niet is. Want de mensen hier om mij heen herinneren zich natuurlijk de oorlog uit 2006 ook. En ja, dat ging er nog veel heftiger aan toe dan hoe het hier nu is. Dus het kan altijd nog erger. En ja, dat is toch wel waar veel mensen voor vrezen. Omdat dat toch een heel groot effect op heel Libanon zal gaan hebben. En ja, die onzekerheid, die voel je ontzettend zeker na wat er gisteren is gebeurd. Omdat het natuurlijk naar de hoofdstad Beirut bracht. Ja. En die speech van Nasrallah, de leider van Hezbollah, dus die was al gepland om stil te staan bij de dood van de Iraanse generaal Soleimani, die 4 jaar geleden werd gedood door een Amerikaanse luchtaanval. Ja, Daisy, laten we even naar Iran gaan ook, want daar is vanmiddag een terroristische aanslag geweest bij een herdenking voor diezelfde generaal. Ja, je hoort duidelijk een ontploffing en mensen die gillen, veel paniek. Weet jij wat daar gebeurd is? Nou, we weten inmiddels dat er ruim 100 doden zijn. Dat liep heel snel op vanmiddag. Het begon met tientallen en inmiddels zijn er zeker 100 doden en ook ontzettend veel gewonden. Dit gebeurde op de begraafplaats waar honderden, misschien wel duizenden mensen bijeen waren gekomen om Qasem Soleimani te herdenken, die belangrijke leider in Iran die 4 jaar geleden in Bagdad om het leven is gebracht. En ja, we horen over 2 ontploffingen die daar hebben plaatsgevonden. Eerst 1 waar mensen natuurlijk naartoe gingen om te helpen. Een kwartier later een 2e ontploffing. De aantallen doden en gewonden lopen eigenlijk nog steeds op. Ja, en heeft deze aanslag iets te maken, denk jij, met die aanval in Beirut van gisteren? Nou, een potentiële dader is nog niet genoemd of aangewezen. Iran noemt dit voor nu een terroristische aanslag. Maar ik denk dat je het moeilijk los van elkaar kan zien. Dit is een heel symbolisch moment, een symbolische plek. De herdenking van Qasem Soleimani. En ja, je moet dit toch wel zien in die oplopende spanningen in de regio. En het wachten is nu op de reactie van Iran en of de bondgenoten. Want ja, de verwachting is natuurlijk wel dat ze gaan reageren. De vraag is alleen waar, wanneer, hoe zal dat een symbolische reactie zijn om hier dus ja, wel op te reageren? Of zal dat echt ook weer een verdere escalatie betekenen? Dus ja, veel onzekerheid, veel vragen hier. En we zullen het moeten afwachten. Dankjewel, correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Helene, hoe is het op de weg? Nou, vooral een hele lange file op dit moment op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is daar opgelopen naar 40 minuten, want de hoofdrijbaan is dicht na een ongeluk. Je kunt wel via de parallelbaan. Rusland en Oekraïne hebben krijgsgevangenen uitgeruild, zegt het ANP. Het Russische ministerie van Defensie meldt op Telegram dat 248 militairen zijn vrijgelaten. En de Oekraïense president Zelensky meldt de vrijlating van meer dan 200 krijgers en burgers uit Russische gevangenschap. Was dit met Stee. Door het vele water is in Maastricht een dijk weggespoeld. Of nou ja, meer een dijkje. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar er zijn wel tientallen woonboten ontruimd. En daarom spreek ik nu met één Limburg-verslaggever Alexander Dekkers. Goedenavond, Alexander. Goedenavond. Want wat voor dijk of dijkje is dit? Ja, dijkje, hoe moet je het noemen? Het is officieel een overlaat. En wat is nou een overlaat? Een overlaat is een soort van constructie om het hoge water, in het geval van hoog water, dus te reguleren. Nou, en die overlaat is beschadigd geraakt. En dat betekent dus eigenlijk dat het water nu wat harder wegstroomt, wegvloeit richting de Maas. En dat is dus weer gevaarlijk voor die woonboten waar je het net over had. Want het water daar, het is misschien een beetje gek, maar is dus wat lager. Zodat die woonboten scheef kunnen komen te liggen. En daarom moeten die mensen dus, van zo'n 30 woonboten, die zijn dus geëvacueerd. Maar begrijp ik nou goed dat juist dit dijkje er is, zeg maar, om dit te voorkomen? Nou, niet misschien om dit te voorkomen, maar wel om het hoogwater natuurlijk te reguleren. En dat is dus beschadigd geraakt. En daardoor is dat water dus nu sneller gaan stromen. In 2021, in de zomer daarvan, natuurlijk met het hoogwater hier in Limburg, is het ook weer gebeurd. Toen was het ook beschadigd, is het weer gerepareerd. Ja, en nu dus hetzelfde geval. Mensen zijn daar toch wel een beetje boos over. Van, hoe kan het nu nou dan toch weer gebeuren? Ik heb die vraag uiteraard gesteld bij de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat. Die waren hier vanmiddag, toen was er nog niks aan de hand. En even later was het als een complete verrassing toch beschadigd. En ze weten ook niet precies hoe het komt. Dat wordt nu dus uitgezocht. Nee, en wat gaat er mee gebeuren nu? Ja, dat is een grote vraag. Wat ik wel weet, ik zit er nu op te kijken. Heel veel lampen zijn hier nu opgesteld om die situatie hier. Je moet rekenen op zo'n 120 meter zo, die overlaat. Helemaal uitgelicht. De situatie wordt vanavond en vannacht heel goed in de gaten gehouden. Die mensen dus die hier wonen op die woonboten zijn weg. Hebben voor minimaal 2 dagen spullen in moeten pakken. Brengen de nacht dus elders door. Ja, we moeten morgenochtend denk ik gewoon eens weer eens eventjes bellen met de veiligheidsregio. Van ja, wat gaat er nu gebeuren? Ja, want dat willen de mensen, neem ik aan, die dus nu denk in een hotel zitten, ook graag weten. Ja. Nou, die willen dat heel graag weten. Ik sprak er net eentje die net voorbij liep. Met een tas vol met kleren, de opladers en de medicijnen. Ze zeiden van ja goed, ik weet ook niet precies wat er aan de hand is. Ik heb het 2 jaar geleden meegemaakt. Toen waren we net te laat om geëvacueerd te worden. Toen zijn ze blijven zitten. Die woonboten, voor mensen die dat niet weten, die zitten heel goed vast. Dus daar zal waarschijnlijk niks mee gebeuren. Maar toch, uit voorzorg zijn die mensen wel weg. Dankjewel voor jouw verslag. Vanaf dat dijkje dus, Alexander Dekkers, verslaggever van 1 Limburg. Er is veel ophef rondom het opstappen van de bestuursvoorzitter van de prestigieuze Harvard Universiteit, Claudine Gay. Want gisteren besloot zij na veel kritiek op te stappen. Amerika-correspondent Marieke de Vries, kun je nog eens uitleggen waarom is zij precies opgestapt? Nou, ik denk dat ze nu is opgestapt om de reputatieschade te beperken. Haar reputatie, haar academische reputatie, maar ook de reputatie van zo'n prestigieus instituut als Harvard, omdat de beschuldigingen aan haar adres maar niet stoppen. Nee, en wat waren dat voor beschuldigingen? Ja, het begon allemaal met haar getuigenis voor het congres op 5 december. Naar aanleiding van grote protesten op universiteiten tegen de oorlog in Gaza. Tijdens die protesten waren er oproepen te horen geweest, net als in Nederland, dat van de rivier tot de zee Palestina vrij moet zijn. En een parlementaire commissie had dat aangegrepen om 3 bestuursvoorzitters te ondervragen of ze daar wel voldoende tegen hadden opgetreden. Nou, Claudine Gay werd de vraag gesteld of die oproep of de oproep tot genocide van Joden de gedragsregels van Harvard had geschonden, waarop zij eigenlijk dat niet hard genoeg in de ogen van conservatieve congresleden veroordeelde. Nou ja, daarop volgden vanuit de conservatieve hoek felle aanvallen op haar achtergrond, op haar cv. Ze zou niet ervaren genoeg zijn om bestuursvoorzitter te zijn. Er doken ook allerlei aantijgingen op van plagiaat die ze zou hebben gepleegd in haar publicaties. Ja, en dat werd haar te gortig en dus besloot ze zelf op te stappen. Interessant wel, eerder vandaag was de voorzitter van de studentenraad van Harvard op CNN. En hij omschreef dat wat haar overkomen is. Hij omschreef het als een microcosmos van wat er eigenlijk nu in de rest van Amerika speelt. Namelijk die oorlog in Gaza, wat Israël op dit moment doet, dat is een enorm splijtswam in de Amerikaanse samenleving. Hoe moet je daarnaar kijken? De aanval op de academische wereld, die al langer aan de gang is vanuit conservatieve hoek. Die vinden dat de academische wereld te elitair is, te woke is. Dat zie je hier natuurlijk misschien ook wel in terug. Raciale vraagstukken. Het gaat hier om een zwarte vrouw die wordt aangevallen, die nu moet terugtreden. Dus je ziet al dat soort elementen van de culturele oorlogen die gevoerd worden ook hier in Amerika terugkomen in de hele zaak rondom Claudine Gay. Ja, en verwacht jij dat dit ook nog bij andere universiteiten gaat spelen? Dat zien we op dit moment nog niet terug. We zien wel, er zijn 3 bestuursvoorzitters gehoord die 5e december. Zij is de tweede die nu opstapt. Een andere bestuursvoorzitter, ook een vrouw van de Universiteit van Pennsylvania, is eerder teruggetreden. Zij werd aangevallen omdat ze niet hard genoeg zou hebben opgetreden na aanleiding van een literatuurfestival waarin pro-Palestijnse geluiden te horen zouden zijn geweest. Dus we hebben het nu over 2 gevallen. We zien het nog niet terug op andere universiteiten. Dus we moeten het ook niet groter maken dan het is misschien. Dankjewel. Marieke de Vries. En dan een strijd tussen 2 Lukes vanavond in de finale van het WK darts. Luke Littler staat tegenover Luke Humphries. Thierry Boon, dat is onze sportcollega die het darts volgt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ze heten allebei Luke, maar daar houdt de vergelijking geloof ik wel op, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, het is een beetje het oude darten tegen het nieuwe darten. En dan staat de 16-jarige Luke Littler gek genoeg voor het oude darten. Ik weet nog dat hij na zijn eerste ronde won dit WK. Daarmee schreef hij al geschiedenis. Hij schoof daarna aan voor de persconferentie. En er werd hem gevraagd, nou, je bent 16 jaar, hoe ga je dit vieren? Je mag nog geen alcohol. Toen zei hij, nou, ik ga mezelf op kebab trakteren. Met cola, met sinaas. En ik haal lekkere smaakjes voor mijn vape. Nou, hij vertelde gisteren ook nog even hoe zijn wedstrijddag er normaal gesproken uitziet. Hij is niet voor 12 uur wakker. Dan gaat hij een beetje chillen. Gaat hij een hamkaas omelet eten. En dan gaat hij naar Eli Pelli toe om pizza te eten en zich voor te bereiden. Nou ja, wint Littler, dan krijgt hij niet alleen de beker en het prijzengeld, £500.000. Maar er is ook al een Engelse keten die hem kebab voor het leven heeft beloofd. Ja, daar tegenover staat dan Luke Humphries, een paar jaar ouder, 28. En dat is dan weer een hele serieuze jongen die tegenwoordig hartstikke gezond leeft. Hey, en tot een paar weken geleden had niemand van Littler gehoord. Tenminste, misschien jij wel. Maar goed, het grote publiek niet. Is hij nou echt zo'n darts wonderkind? Ja, hij is wel echt een megatalent. Zijn naam ging al wel langer, zong al wel langer rond. Hij is al jeugdwereldkampioen geworden. Er zijn beelden van een 14-jarige Littler die een 9 darten gooit op het toernooi. Dat is de perfecte leg, hè? 501 punten uitgooien in 3 beurten. En er is zelfs een home video dook op toen hij tegen Remo van Barneveld moest in de 8e finales. Want toen zag je Littler als 3-jarige pijlen gooien en van Barneveld nadoen. Dus kortom, die jongen is al heel zijn leven bezig met darten. En een groot voordeel, het is ook niet echt een denker. Hij denkt niet bepaald na tijdens zijn wedstrijd op het podium. En dat is eigenlijk de grootste kwaliteit die je als darter kunt hebben. Ja, want ik begrijp dat Humphries, een tegenstander, die heeft daar wel last van gehad, toch? Van dat denken. Ja, die heeft in het verleden echt paniekaanvallen gehad, hartkloppingen. Liet zich ook onderzoeken van, ja, wat is er aan de hand? Nou, zijn hart bleek gewoon in orde. Dus het was iets tussen de oren, een vorm van faalangst. Hij had het mentaal ook echt wel lastig, twijfelde om te stoppen, is doorgegaan. Is heel veel afgevallen. Een paar jaar geleden zag hij er ook nog uit alsof hij wel zijn kebabje nam. Nou, nu ziet hij er topfit uit. En hij won de laatste maanden eigenlijk alles. Hij was vooraf al de favoriet dit WK. Kreeg in de 8e finale nog wel een paar wedstrijdpijlen tegen, maar hij overleefde en maakt eigenlijk zijn favoriete rol waar. En sinds gisteravond is hij ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ja, laten we even kort naar zijn reactie daarop luisteren. It feels amazing. You know, I would never have imagined myself to be the world number 1. That is a special, special feeling. And to do it in style, you know, I was really pleased with that performance there. But like I've said in many, many interviews, world number 1 can last a couple of months. World champion is forever. So, you know, I've got a really, really tough task against Luke. Ja, het wordt lastig tegen Littler, zegt hij. Thierry, nog 1 vraag. Welke Luke gaat er winnen vanavond? Ja, voor het verhaal zou Littler natuurlijk mooi zijn, maar ik denk dat het Humphries wordt. Wat meer ervaring en het zou gezien zijn jaar eigenlijk hartstikke verdiend zijn. We gaan het zien. Dankjewel, Thierry Boon. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, zometeen een gesprek met psychiater Dirk de Wachter over de kracht van verbinding, gemeenschapszin en een voor mij nieuw woord, strelingstreven. Ja, voor mij ook. Dat dus na de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Morgen om 5 uur, dan ben ik er weer met een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. Iran heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd na de 2 explosies in het zuidoosten van het land. Daarbij kwamen meer dan 100 mensen om het leven. Volgens Iran is er sprake van een aanslag. Het land zweert wraak. In Maastricht is een deel van een dijk weggespoeld. Het water van het afvoerkanaal stroomt daardoor de Maas in. Een aantal woonboten langs de dijk is ontruimd en er is verder geen gevaar voor de omgeving. Tweede Wereldoorlog-veteraan André Hissink is op nieuwjaarsdag overleden. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarters en vloog tijdens de oorlog voor de Britse Royal Air Force. André Hissink is 104 jaar geworden. Zo'n 7 miljoen mensen hebben vorige week op enig moment geluisterd naar de top 2000 van NPO Radio 2. Het marktaandeel van de zender steeg daardoor spectaculair tot 41%. Een week eerder was dat nog geen 13%. Het weer, veel buien, met in het zuiden ook kans op onweer en hagel. Vannacht blijft het regenen en ook morgen regent het met af en toe droge perioden. Het wordt dan tussen de 4